Açık Gazete. Günaydın. Bugün 2 Kasım Çarşamba. Yıl 2016, ay 11, gün 307, Hızır 181. 1438, Hicri Sefer 2, 1432, Rumi Ekim 20. Günün malumatı, Kasım ayı. Eskiden Teşri Nisani denen bu ay, sonbahar mevsiminin son ayıdır. Pastırma yazı da denilen bu aya da sıcak günler de vardır. Günün tarihi. 66 yıl önce bugün 2 Kasım 1950'de ünlü İngiliz oyun yazarı George Bernard Shaw 94 yaşında ölmüştü. Büyük saatli marif takvimi. Herkese merhabalar efendim. 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete programı başladı. Ben mikrofonun başında Can Tombil ve karşımda teknik masanın tam ortasında oturan Selahattin Çolak'la berabersiniz. Aynı zamanda Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Bugün de Ömer Madra yanımızda olmayacak. Az kaldı. Hasret bitecek yakın zamanda. Merak etmeyin. Tatilini gayet iyi bir şekilde geçirdiğine dair haberler geliyor. Biz de önümüzdeki haftanın başından itibaren onu yayının içerisinde görmeye ve sizlerin de duymasını bekliyoruz açıkçası. Ama biz de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eduardo Galeano'nun hikayelerini anlatıyoruz ve bu Eduardo Galeano'nun hikayelerine eşlik eden parçaları seçmeye çalışıyoruz. Bu parçalardan bugüne düşeni de Artista de la Piste adlı grubun Ritmo del Habana adlı parçasıydı. Bu parçayı neden çaldığımızı Eduardo Galeano bize bu haftanın başında başladığımız Küba hikayeleriyle beraber anlatmaya devam ediyor. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, ben yapabilirim. 1961 yılında 1 milyon Kübalı okuma yazma öğrendi ve binlerce gönüllü bunun bir yılda gerçekleştirileceği ilk açıklandığında suratlarına yerleşen alaycı gülümsemelerini ve acıyan bakışlarını sildiler. Bir süre sonra Catherine Murphy o günlere ait hatıraları derledi. Bunlardan bazıları. Griselda Aguilera. Annemle babam burada Havana'da okuma yazma öğretiyorlardı. Ben de onlarla birlikte gitmek istiyordum ama bırakmıyorlardı. Her sabah ikisi birlikte çok erkenden çıkıp giderler. Ben akşama kadar evde tek başıma kalırdım. Bir gün o kadar çok ısrar ettim ki dayanamayıp onlara eşlik etmeme izin verdiler. İlk öğrencimin adı Carlos Perez Isla'ydı ve 58 yaşındaydı. O sırada benim yaşımsa 7'ydi. Sixto Jimenez. Gitmem için beni bırakmıyorlardı. 12 yaşındaydım ve okuma yazmayı gayet iyi biliyordum. Her gün isteğimi yeniliyordum, tartışıyorduk ama nafile. Bu çok tehlikeli diyordu anne. Ve işte tam o günlerde Domuzlar Körfezi çıkarması patladı. Kendilerini Küba'nın sahibi zanneden katiller gözlerini kan bürümüş bir halde intikam almaya geliyorlardı. Biz onları iyi tanıyorduk. O eski dönemde biz daha dağlarda yaşarken iki kez evlerimizi yakmışlardı. Bunun üzerine annem hemen çantamı hazırladı ve bana güle güle dedi. Sila Osorio. Annem Manzillo civarlarında dağlarda okuma yazma öğretti. Ona yedi çocuklu bir ailede büyümüştü. Hiçbiri okuma yazma bilmiyordu. Annem 6 ay boyunca o evde yaşadı. Gündüzleri kahve topluyor ve su taşıyordu. Akşamları da ders veriyordu. Hepsi okuma yazma öğrendiğinde oradan ayrıldı. Oraya tek başına gelmişti ama ayrılırken yanında birisi vardı. Düşünsenize, okuma yazma seferberliği olmasa ben var olmayacaktım. Jorge Oviedo. Palma Soriano Tugaylarına bağlı öğretmenler geldiğinde ben 14 yaşındaydım. Daha önce hiç okula gitmemiştim ama ilk okuma yazma sınıfına kaydımı yaptırdım. Daha birkaç tane düz çizgi çekmiştim ki hemen anladım, bu benim işimdi. Ve ertesi sabah evden kaçıp yollara düştüm. Koltuğumun altında Tugay'ın okuma yazma kitapçığını taşıyordum. Orient eyaletindeki dağlarda yer alan bir köye ulaşıncaya kadar bayağı yürüdüm. Kendimi okuma yazma öğretmeni olarak tanıttım. İlk dersimi verirken Palma Soriano'da dinlemiş olduğum dersleri hatırladım ve tekrarladım. Hepsini hatırlıyordum. İkinci dersi vermeden önce kitapçıkta ne dendiğini öğrendim. Daha doğrusu tahmin ettim. Daha sonraki derslerde de bu devam etti. Ben okuma yazma öğrencisi olmadan okuma yazma öğretmeni oldum. Ya da aynı anda ikisi birden oldum. Bilmiyorum. Aynalar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncı. Evet, Eduardo Galeano bu hikayeyi anlatıyordu. Biraz takılarak okumuş olabilirim. Affola. Ama önümüzdeki günlerde Küba'nın hikayesi devam ediyor. Önce Che, ardından da Fidel'in hikayeleri Eduardo Galeano tarafından anlatılacak. Ardından da Amerika kıtası üzerindeki seyahati devam edecek. Eduardo Galeano'nun, biz de onu eşlik etmeye çalışacağız seçtiğimiz parçalarla beraber Selahattin'le. Bugünkü gündeme bakacağımız zaman birçok gazetede de aynı şeyi görebilmemiz mümkün. Aslında dünün takibi ve daha da kararan bir iç karartıcı ortamdan bahsedebilmek aynı şekilde mümkün. BBC Türkçe'nin haberinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığından bahsediliyor. Ve buna dair olan tepkiler var. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki durum daha detaylı bir şekilde anlatılmaya çalışılıyor bazı gazete ve yayın organlarında. Bu arada Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Atalay'a da yakalama kararı çıkarılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yönetici kadrosuna yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İcra Kurulu Başkanı Atalay hakkında yakalama kararı çıkarıldığına dair haberler var. Gözaltında hukuk dışı uygulamalar devam ediyor deniliyor Cumhuriyet'in internet sitesinde. Aynı şekilde ona bakabilmemiz mümkün olabilir. Ve destekte devam ediyormuş sanatçılardan, siyasi partilerden ve okuyucularından, vatandaşlardan destek devam ediyormuş Cumhuriyet Gazetesi'ne. Gazetenin bugünkü nüshasında da bunları görebilmek mümkün. Yıkamazsınız manşetiyle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. 7'den 70'e Cumhuriyet sevdalıları yönetici ve yazarlarımıza yönelik hukuksuz gözaltılara ve gazetemizi susturma girişimlerine karşı sokağa çıktı deniliyor bu haberin içerisinde. İstanbul'dan, Çorum'dan, Amasya'dan, Mersin'den haber fotoğraflar var. İnsanlar ellerinde Cumhuriyet Gazetesi'ni tutuyorlar. Gözaltılara itiraz edildiğinden bahsediliyor. Savcı görüşmemiş. Aynı zamanda Trabzon'da var bu illerin arasında. Onu da söyleyelim. Türkiye'nin birçok yerinde eylem varmış. Nöbetler devam ediyormuş. Ve gündemde bunu oluşturuyor. Dünkü grup toplantılarında da bu durumdan bahseden özür dilerim. Bahseden siyasi parti liderleri olmuştu. Onların da demeçlerine belki yer verebilme fırsatı bulabiliriz bugün içerisinde. Ve mesela Yıldırım'dan Cumhuriyet Operasyonu yorumu diye yorumlanmış. Bu yorumu diye yazılmış BBC Türkçe'nin haberinde. Terör örgütlerini destekleyenleri masum göremeyiz diye ağır bir konuşma yapmış başbakan. Selahattin Demirtaş'ın da yaptığı bir açıklama var. Cumhuriyeti ele geçirmeyi düşünüyorlar demiş. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne blok çağrısı yapmış. Neden bir barış bloğu oluşturamıyoruz? Demokratik bir blok oluşturamıyoruz ifadesini kullanmış. Biz bu faşist bloğa mecbur muyuz ya diye sormuş. Eşitlikten, kardeşlikten yana olanlar neden %60 alamayacakmış? Neden bir araya gelip demokratik bir blok oluşturamayız? Oluşturamayacağız ifadesini kullanmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuyla alakalı olarak yaptığı açıklamalar var. Cumhuriyet basın dünyamızın akademisidir demiş Kılıçdaroğlu. Cumhuriyetin her darbede bedel ödediğini ifade ederek FETÖ'cüleri devlete cumhuriyet mi yerleştirdi, o hakimleri, savcıları, dekanları cumhuriyet mi yerleştirdi diye de sormuş. Üç siyasi partinin liderinden bu vardı. Milliyetçi Hareket Partisi liderinden de aynı şekilde bir açıklama vardı ama o haberi almadığım için bulamıyorum şimdi. Birazdan onu da bakabilme fırsatı buluruz umarım. Almanya'dan yapılmış bir açıklama var. Siyasi soruşturmalarda Türkiye'ye iade olmayacak deniliyor. Bu Cumhuriyet Gazetesi'ne dair olan haberlerde detaylı bir şekilde buna değinebiliriz. Gazeteler üzerinden bakacağımız zaman da bugün çıkan gazetelerinden bahsediyorum. Ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim görevlilerinin, öğretim üyelerinin kanun hükmünde kararname protestosu vardı. Ondan da bahsediliyor. Bir Gün Gazetesi de bu konuyla alakalı olarak üniversitede KHK tepkisi olarak başlığıyla verdiği bir haber var ilk sayfadan. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bir araya geldi ve rektörlük seçimlerini kaldıran son KHK'nın kanun hükmünde kararnamenin iptal edilmesini istediler diye yazmışlar. Öğretim üyeleri demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenemez diye de konuşmuşlar yaptıkları açıklamada. Durum bu. Ve bir diğer taraftan da savaş testleri devam ediyor. Türkiye'nin Irak sınırına askeri sevkiyat yaptığına dair haberler var. Hürriyet gazetesi bunu manşetten duyuruyor. Irak'ta Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin Türkmen kenti Telafer'e yöneldiği haberinin ardından Silopi'ye büyük tank ve silah sevkiyatı başladı diye yazılmış. Ve sevkiyat için içeride terörle mücadele var. Sınırın diğer tarafında da önemli gelişmeler oluyor. Bu hazırlıkların bir parçası diye konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık var. Hürriyet'e konuşan bir diğer yetkili de her uluslara karşı operasyon hazırlığı, sevk edilen unsurlar sınır ötesi de devreye girebilecek kapasiteye sahip bilgisini vermiş. Cevabımız farklı olur şeklinde konuşmuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda Tel Afer için Haçlı Şabi burada teröristtir ise cevabımız çok farklı olur demişti, o hatırlatılıyor. Ve aynı zamanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Rus mevkidaşı, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'la yaptığı görüşmeden bahsediliyor. İstihbarat Teşkilatları Başkanları eşliğinde çekilmiş olan bir fotoğrafları var. MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da içinde bulunduğu bir kare bu. Hürriyet Gazetesi'nden verilmiş. İdam tartışmaları devam ediyor. Bu arada savaştan çıkmadan önce şunu da söyleyelim. Irak Başbakanı Haydar el-Ibadi Bağdat'ın Ankara ile savaşmak istemediğini ancak buna hazır olduklarını da söylemiş. Bunu da söyleyelim özetler içerisinde. Bir diğer taraftan da ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri alabilmek için 17 Ekim'de başlayan operasyon da Irak ordusu kent merkezinin doğusuna ulaşmış. BBC Türkçe'den aktarıyorum bunu da. Ordu birlikleri Musul'da devlet televizyonu binasını ele geçirmişler. Daha da çetin çatışmalar çıkacağı gibi duruyor buradan bakıldığı zaman. İdam tartışmaları da devam ediyor. MHP lideri idam cezasının geri getirilmesi için konuşmuş. Milliyetçi Hareket Partisi lideri. AKP hazırsa MHP dünden vardır. Sayın Başbakan'a diyorum ki gelin bu işi bitirelim. özür dilerim. Yıldırım Bahçeli'nin çağrısına sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir karşılığını vermiş. Sınırlandırılmış düzenlemeden kastı da Adalet ve Kalkınma Partisi Milliyetçi Hareket Partisi'ne götüreceği teklifte şunları demiş daha doğrusu. Silah zoruyla anayasal düzeni değiştirmek ve kasten adam öldürmek suçları hariç idam cezası verilemez ifadesi koymayı planlıyormuş. Bahçeli ayrıca biz yasaya destek veririz, Avrupa Birliği protokollerinden çekilmek hükümetin işi diye de topu oraya atmış. Bu yasayla beraber ve idam cezasıyla beraber sadece Avrupa Birliği protokollerinden değil birçok protokolden çekilmiş olacak gibi duruyor. Diyerek topu hükümetin sahasına göndermiş. İşte Avrupa Birliği'nden çıkışında startını verecek olanı da Adalet ve Kalkınma Partisi'nde Başbakan Binali Yıldırım önderliğinde kurulan hükümet olarak da belirlemiş. Böyle bir durum var. Diğer gazetelere baktığımızda da bu faizle alakalı tartışmalar sürüyor. Faizde indirim rüzgarı sürüyor diye dumping bir şekilde verilmiş Milliyet'in manşetinden. İdam tartışmaları verilmiş. İdam tartışmaları verilmiş Habertürk gazetesinin manşetinde. Ve Sabah gazetesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ'ye bakışını değiştiğine dair bir haberi var. İdam sinyali verilmiş Yeni Şafak'ta. Star Yağlı Urgan'ı geçirmiş bile manşetine. Fotoğrafta terör ve tecavüze idam diye söylenmiş ama Binali Yıldırım tecavüzden bahsetmemişti. Cinsel suçlardan bahsetmemişti. Savaş ve cinsel suçlarmış. Kapsam şöyle. Savaş, terör ve cinsel suçlar. Yani savaş, terör ve cinsel suçlar kapsamında özür dilerim. Kapsamında verilecek olan bu idam cezası ile beraber de Avrupa Birliği'nin yolunun kapatılması gibi bir durum söz konusu olacak. Ama Star gazetesinden bu manşeti atan Şerife Güzel bu konuyla alakalı pek bir şey yazmamış gibi duruyor ilk sayfada. İdam Gülen ve Öcalan'ı kapsayabilir diye konuşmuş Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Şentop. Geriye dönük bir karar alınamayacağına dair bir de açıklamalar verdi. Ama Şentop daha iyi bilir herhalde bu konuyla alakalı, idamla alakalı çalışan isimlerden bir tanesi olduğuna göre ya da açıklama yapanlardan bir tanesi olduğuna göre. Amerika Birleşik Devletleri ilk kez FETÖ dedi diye de Akşam Gazetesi bir manşet atmış. FETÖ demişler. Amerika Birleşik Devletleri'nde yankısı da Akşam Gazetesi'nde bulunmuş. Evet, Diyarbakır Belediyesi'ne kayyum atanması haberiyle başlayalım istiyorsanız. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla kayyum olarak atanmış. Cumali Atilla bu sabah göreve başlıyormuş. Atilla Dağız önce sırasıyla Uğurludağ Kaymakam Vekili, Çobanlar Kaymakam Vekili, Mengen Kaymakamı, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve Beyşehir Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra atanmış kayyum olarak Büyükşehir Belediyesi'ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne. Elazığ Palolulu olan Atilla diye yazmış BBC Türkçe'nin haberinde. Palolulu'muş. Efkan Ala'nın Diyarbakır valisi olduğu dönemde 2003 ve 2005 yılları arasında kentte sağlıktan sorumlu vali yardımcısıydı diye de hatırlatılıyor. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında 25 Ekim'de gözaltına alınan Gülten Kışanak ve Fırat Anlı önceki gün hatırlayacağınız üzere çıkarıldıkları mahkeme tarafından terör örgütüne üye olma suçlamasıyla tutuklanmışlardı ve Kocaeli Kandıra F tipi cezaevine gönderilmişlerdi. Halkların Demokratik Partisi HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanlarının gözaltına alınmaları sonrasında Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'yı serbest bırakılana kadar bütün illerde eylem çağrısı, eylem yapacaklarını açıklamıştı. Ardından da internet gitmişti bu Doğu illerinde. Ne olduğuna dair de bir bakmak, tekrardan kontrol etmek lazım sanırım. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı bu açıklama sonrasında Demirtaş hakkında da halkı kanunlara uymamaya tahrik, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama, Cumhurbaşkanı'na hakaret, suç ve suçluyu övme suçlarından soruşturma başlatmıştı. Onu da hatırlatalım. Bazı gazetelerde de bu durumdan bahsediliyor. Kayyum atandı diye verilmiş. Gene biraz önce bahsettiğim detayların içerisinde olduğu bir haber var. Hemen manşetin altında Bir Gün Gazetesi'nde. Cumhuriyet Gazetesi'nde bu durum ilk sayfadan verilmemiş galiba. İlk sayfadan görülmemiş. Diğer gazeteleri de görebilmek mümkün. Orada da birçoğunda da bu kayyum haberi yok gibi duruyor. Neyse. HDP'den ilk tepki de HDP sözcüsü Ayhan Bilgen'den gelmiş. Seçim yoluyla başaramadılar ama şimdi kaymakamı kayyum yaparak Diyarbakır'ı aldıklarını sanıyorlar. Seçimle göreve gelinmesi gereken bir yere kayyum atamak gelinen noktayı ortaya koymaktır diye konuşmuş. Bir T24'teki habere göre HDP Grup Başkan Vekili ve Diyarbakır Milletvekili İdris Bölüken de kayyum atanmasını meclis kürsüsünden değerlendirmiş şu cümlelerle. Bir çılgınlık içerisine girdiler. Hükümet Ahmet'in Kürt halkı açısından Türkiye demokratik güçleri açısından anlamını biliyor. Umarım sonuçları iyi hesaplanmıştır. Halep'i Halepliler, Musul'u Musullular yönetsin diyenler Diyarbakır'ı saray memurlarıyla yönetmeye kalkıyorsa bu ancak kendi siyasi akıbetini hızlandırma açısından çılgınlıktır. Orta Doğu'da bu tarz diktatörlük ve çılgınlığa girenlerin daha büyük sarayları vardı diye de konuşmuş İdris Bölüken. 5 gün boyunca gözaltına alındık, tutulduktan sonra tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve eş başkanı Fırat Anlı'nın örgüt üyeliği iddiasıyla tutuklanışı ve ardından da hükümet tarafından kayyum atanması durumunu bu şekilde değerlendirmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerine başlayacak olursak, Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'a yakalama kararı çıkarıldığına dair bir başlık vardı T24'ün internet sitesinde ve detaylar da şu şekilde. Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yönetici kadrosuna yönelik operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay hakkında yakalama kararı çıkartıldı deniliyor efendim. Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Vakfı'nın yazar ve yönetici kadrosuna yönelik operasyonda şimdiye kadar 18 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Akın Atalay eş ile birlikte yurt dışında bulunduğu için gözaltına alınamamıştı. Onlar hakkında da şimdi bir yakalama kararı çıkarılmış. Cumhuriyet Gazetesi gözaltılarla ilişkin de yaptığı bir haberle beraber duyurdu bu durumu. Gözaltılarda hukuk dışı uygulamalar devam ediyor denilmiş. Gazetemizde diye yazıyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin internet sitesinden okuyorum. Gazetemize yönelik operasyonla ilgili olarak hukuk dışı uygulamalar artarak sürüyor. Gözaltına alma işlemleri sırasında gazetemiz yönetici ve yazarlarına ya da avukatlarına herhangi bir yakalama emri ibraz edilmemiş, ev aramalarında el konulanların neler olduğuna ilişkin bir tutanak dahi verilmemişti. Avukatların gözaltına alınanlarla görüşme isteği savcılık talimatı gerekçe gösterilerek engellenmişti. Savcının İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği talimatta soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin 668 sayılı kanun hükmünde kararname ile müdafileriyle görüşme hakkının gözetim altına alındıkları tarihten itibaren 5 gün süreyle kısıtlandığı yazıyor diye konuşmuşlar. Ancak 29.10.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanan 676 tarihli kanun hükmünde kararnamenin 3. maddesi gözetim altındaki şüphelilerin müdafileriyle görüşme süresinin hakim kararı ile 24 saat kısıtlanabileceği hükmünü getirildiğini biliniyor demişler. Buna göre 5 günlük avukatla görüşme kısıtlamasının 24 saate indirildiği ve bunun da hakim kararına bağlandığı konusunda hiçbir tartışma yok diye yazılmış. Buna rağmen dosyada görevli savcı Murat İnam 5 günlük kısıtlamada ısrar ediyormuş. Avukatlar dün herhangi bir hakim kararı olmaksızın üstelik 5 günlük görüşme yasağı getirilen savcılık talimatının açıkça hukuka aykırı olduğu yönünde itirazda bulunmuşlar. İtirazlarını açıklamak için savcı Murat İnam'la görüşmek isteyen avukatların önce bu isteği sonuçsuz kalmış. Savcı İnam avukatlarla görüşmediği gibi savcılık kaleminin olduğu koridoru dahi alınmamışlar. Koridoru geçici barikatta kesen özel güvenlik görevlileri dışında bir muhatap bulamamış avukatlar. Savcı İnam daha sonra kararı değiştirmeyerek dosyaya itiraz incelemesi için görevli İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne yollayacağı haberini yollamış. Ancak sabah saatlerinde gelen itirazı hakimliğe göndermesi saat 15'i bulmuş, 3'ü bulmuş öğleden sonra. İtiraz halen İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin incelemesindeymiş. Bu haber yayınlandığı sırada da açık ihlali sürmekteydi diye yazıyordu dün akşam saatlerinde. Tekrardan bir kontrol etmek lazım. Ama bir diğer taraftan da destek mesajları ve destek için sokağa çıkan insanların durumu da devam ediyor. Ondan bahsetmeden önce Bir Gün Gazetesi işte suç delili olan başlıklar şeklinde 2. üst üsteyle beraber bu başlıkları hatırlatmış. Ayrıntılar 6. sayfaymış. Eksik demokrasi, yurtta savaş, dünyada savaş, sokaktaki tehlike, cadı avı başladı, aziz düğümü, meydanlarda demokrasiden söz eden yok şeklinde atılmış başlıkların suç delili olarak görüldüğünden bahsediliyor. Diğer gazetelerde yoktu bu. Bakalım neden bahsediyor diye bakacaksak. Anadolu Ajansı'ndan servis edilen Cumhuriyet'e yönelik suçlamalar. Zaman Gazetesi ile aynı gün Aziz Düğümü, ayrıca Yeni Kapı mitingi ile ilgili eksik demokrasi başlıklarını atmak. Sözcü yazarı Oray Yeğin'in Cumhuriyet'i suçlayan köşe yazısı ise ihbar kabul edilmiş. Bundan bahsediliyor. İlginç bir yazı. Ara vermeden önce biraz okuyabiliriz belki. Devletin ajansı yöneticileri ve yazarlıkları gözaltına alınan Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik suçlamaları tek tek yazmış diye aktarılıyor Bir Gün Gazetesi'nde. Anadolu Ajansı Cumhuriyet'e yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan ve hakkında gözaltı kararı bulunan gazetenin yönetici ve yazarlarıyla ilgili suçlamaların detayının ortaya çıktığını iddia etmiş. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında Basın Suçları Bürosu'nca Cumhuriyet Gazetesi yönetici ve yazarları hakkında FETÖ ve PKK terör örgütlerine üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yönetildiği iddia edilen suçlamalar şu şekildeymiş efendim. Genel suçlamalardan bahsediliyor. Manipülasyon ile gerçeği perdeleyip FETÖ'nün amacına uygun hareket ederek iç kargaşa çıkartmaya ve ülkeyi yönetilmez hale getirmeye yönelik haberleri yayınlamak. 17-25 Aralık olaylarından 17-25 Aralık olaylarının ardından Ergenekon savcılarının Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alması ve şüphelilerden Can Dündar ile görüşmeleri. Yayın çizgisi farklı olan gazetenin bu tarihten sonra FETÖ kaynaklı haberleri manşetine taşıyarak terör örgütünün PR'ı anlamına gelecek yayınlar yapması. Bu değişim sürecinin İlhan Selçuk ve Mustafa Balbay sonrasına denk gelmesi. Balbay'ın gazetedeki yazılarına son verilmesi, bu konuyla ilgili Balbay'ın açıklamalarıyla şüpheli Akın Atalay'ın cevapları dikkate alındığında gazetenin bir proje dahiline değişimine zorlanması, Mustafa Balbay'ın gazetedeki yayınlarına son verilmesi Cumhuriyet Gazetesi hakkında Anadolu Ajansı'ndan edindiği söylenen bilgilere göre suç teşkil ediyormuş. İlginç. FETÖ'nün sosyal medyada manipülatif bir şekilde kullandığı Fuat Avni hesabını yaptığı paylaşımları haberleştirmek. Bunlar genel suçlamalar arasında. 15 Temmuz'a ait olan suçlamalardan şuymuş. 25 Temmuz'da yurtta savaş, dünyada savaş manşetiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet güçlerinin terörle mücadele kapsamında yaptığı harekat ve operasyonları savaş olarak yansıtmak. 17 Temmuz'da sokaktaki tehlike manşetiyle darbe girişimine karşı gelen milletin üzerinden toplumu kamplaştırmaya çalışmak. 19 Temmuz'da Cadı Avı Başlatı manşetiyle devletin darbecilere yönelik mücadelesini sulandırmak, aynı haberde meydanlarda demokrasiden söz eden yok ara başlığıyla demokrasi girişiminin nöbeti başlatan ve darbe girişimine alanlarda tepkisini gösteren vatandaşlara hedef göstermek. Sulandırmak diye bir hukuki tabir var mı acaba? Bunu kullanmışlar mıdır acaba? Yoksa Anadolu Ajansı'nın kendi yorumumu, emin değilim. Çünkü bu aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın basın suçları bürosunca yürütülen soruşturma olarak da belirliyor. Ama Anadolu Ajansı bu şekilde vermiş de olabilir. Yakında ortaya çıkar. Darbe karşıtı gösterileri nefret, FETÖ'den açığa alınıp ihraç edilenleri tasfiye olarak nitelendirmek. 8 Ağustos'ta eksik demokrasi manşetiyle ayrışmayı körüklemeye yol açabilecek şekilde Yenikapı mitingini hedef almak. 16 Temmuz'da Türkiye kaosta başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CNN Türkiye konuşmasını Doğan'la mecburi barış olarak göstermek. Halkın askerlere karşı direnişini kaos olarak nitelendirmek. Darbeye, bunu ikinci kez tekrarlıyorlar bu arada. Darbe girişiminden 3 gün önce tasfiye beklentisi yaşta gündem paralel olacak haberi diye verilmiş. Zaman Gazetesi'ne dair olan suçlamalar da şu şekildeymiş. Ankara'da 18 Şubat 2016'da yapılan bombalı saldırıya ilişkin her iki gazetenin de devletin kalbine bomba manşetini kullanması delil olarak gösterilmiş. 16 Temmuz 2016'da iki gazetenin Aziz Düğümü manşetiyle çıkması da aynı şekilde bir paralel yayın olarak görülmüş. MİT'tırları tabii ki bu konuyla da alakalı iddialar olduğu söyleniyor. Bir Gün Gazetesi'nden aktarıyorum ben de. MİT'e ait tırların durdurulması olayına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğrafları manşetten yayınlamak, ki bu ayrı bir şekilde dava olarak devam ediyor galiba. Neyse, oraya inin 22 Kasım 2015'te yazdığı MİT tırlarına haber yapan gazeteye FETÖ'nün servis ettiğini yazarak, MİT tırları haberini gazeteye FETÖ'nün servis ettiğini yazarak şüpheli Akın Atalay hakkında bazı önemli iddialara yer vermesi oraya yayını tanık olmasına neden olmuş bu yazısı nedeniyle. Referans olmasına neden olmuş ise bu haberin içerisinde onu söyleyebiliriz. MİT tırlarına ilişkin yaptıkları yayınlarla ilgili yargılanan o dönem gazetenin genel yayın yönetmeni Can Dündar'ın 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılması da suç olarak gösterilmiş. Suçlamaların detaylarının ortaya çıktığını iddia eden Anadolu Ajansı'nın soruşturmada gizlilik kararı olmasına karşın dosyayla ilgili ayrıntıları vermesinden bahsediyoruz. Anadolu Ajansı yapmış bunları. Onlar da Bir Gün'e taşımış. Bir Gün'den de biz okuduk. Daha henüz belli değil. Bu konudan da bahsetmek gerekiyor. Onunla alakalı detaylar çıktığı zaman vereceğiz zaten biz bu hafta içerisinde. Önümüzdeki günlerde de takipçisi olacağız. Ama tepkiler de devam ediyor. Yıkamazsınız denilmiş Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde. Ve ardından da protesto gösterilerinin yer yer görüldüğü yerlere fotoğraflarla beraber referans verilmiş. Oldukça farklı yerlerden gelen fotoğraflar var. Trabzon, Mersin, Bursa, Edirne, Zonguldak, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kayseri, Çorum, Samsun ve Malatya gibi yurdun çeşitli illerinde dayanışma eylemleri yapılmış. Bununla alakalı detayları ve bu konuyla alakalı gelmeye devam eden tepkileri aktarmaya kısa bir ara verdikten sonra devam edeceğiz. Açık Gazete. On July the 2nd, 1953, I was serving time for armed robbery. At 4 o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow, then I heard somebody yell. There's a riot going on. Trouble started in cell block number 5 and spread like fire across the prison floor. I said, okay, boys, getting ready to run. Here come the warden with the Tommy gun. Cell block number 9. Norton said, come out with your hands up in the air. If you don't stop this riot, you all gonna get the chair. Scarface Jones said, it's too late to quit. Pass the dynamite, cause the fuse is lit. The 47th hour, the tear gas got our men. We're all back in our cells, but every now and then there's a riot going on. Riot in Cell Block 9, Number 9 adlı parçayı dinledik. Coasters grubundan, grup üyelerinden Earl Carroll'ın, yani Speedo'nun takma ismiyle doğum günüydü bugün. 2 Kasım 1937'de bugün doğmuştu. Bu vesileyle de ona bir günaydın deme fırsatı bulduk. Ve haberlerimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nin haberlerini, Cumhuriyet Gazetesi'ni okumaya devam edelim. Konuyla ilgili detaylar da geliyor. Yıkamazsınız manşetiyle bugün çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. 7'den 70'e Cumhuriyet sevdalıları, yönetici ve yazarlarımıza yönelik hukuksuz gözaltılara ve gazetemizi susturma girişimine karşı sokağa çıktı denilmiş. Küçük bir çocuk da galiba babasının fotoğrafını vererek, hemen altında da Trabzon'dan, İstanbul'dan, Mersin'den, Çorum'dan, Amasya'dan ellerinde Cumhuriyet Gazetesi olan insanların fotoğraflarını vererek hazırladıkları bir ilk sayfa var bugün. Nöbetler devam ediyor deniliyor. Gazetemizin 13. yöneticisi ve yazarının FETÖ, PDY ve KCK, PKK terör örgütleri adına suç işlemek suçlamasıyla önceki sabah erken saatlerde gözaltına alınmasına Türkiye ve dünyanın her yerinden tepkiler sürerken Cumhuriyet'e dayanışma açıklamaları, ziyaretleri de büyüyerek artıyor denilmiş. Basın meslek örgütleri Cumhuriyet için haber nöbeti başlatırken üniversite öğrencileri ve CHP'liler gece nöbeti tutmuşlar. Türkiye eylemde deniliyor. Meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, politikacılar, akademisyenler ve sanatçılar gözaltıları kınayarak gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını istemişler. Özür dilerim. Halkın Cumhuriyet'in İstanbul Merkez ve Ankara temsilciliği önünde bekleyişi devam ederken Trabzon, Mersin, Bursa, Edirne, Zonguldak, Eskişehir gibi yurdun çeşitli illerinde dayanışma eylemleri yapılmış. Bu da Cumhuriyet Gazetesi'nde haberleştirilmiş. İstanbul'daki birçok üniversiteden gençlik muhalefeti üyesi gençler operasyon haberini alır almaz gazeteye koşmuşlar. Şişli'deki gazete binasında gün boyu süren eyleme omuz vermişler. Bu şekilde yazıyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Sabaha kadar gazetede nöbet tutmuşlar. Değişçilerinden bazıları sınavı varmış. Gece fırsat buldukça ders çalıştılar. Gazeteden sabah sınavlarına gittiler diye yazılmış. Öğrencilerle ilk günkü nöbetin ardından konuşmuşlar Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri. Muhalefetin sesini kısılmasına itiraz ediyorlar. Dayanışmayı sürdürmeye de kararlılar diye de not düşülmüş. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ozan'ın hikayesini vermişler. Haberi duyunca geldik. Akşam da nöbete kalanların olacağını duyduk. Sorumluluk hissettik. Çorba, çay, battaniye gibi her türlü kolaylığı sağladılar bize. Yer sıkıntısı çekmedik. İnsanlar güzel bir dayanışma içindeydiler. Cumhuriyete saldırı, diğer muhalif basın örgütlerinin kapatılması, yalnızca basın özgürlüğü ihlaliyle açıklanamaz topyekun bir saldırı var. O yüzden ilerici güçlerin dayanışma içinde olması önemli demiş Ozan. Beykent Üniversitesi'nden makine mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisi Yiğit ise nöbet güzeldi, kalabalıktı, güzel bir ortam vardı. Üniversitelerin vize ve sınav haftaları. Ders çalışan arkadaşlarımız oldu. Sabah sınava buradan gittim. Makine elemanları sınavım vardı. Güzel geçti diye konuşmuş. 2 saat sürmüş. Tek soru dışında hepsini yapmış. Tebrikler. Cumhuriyet'e operasyon komik aslında. Anormal faşizm koşullarında bir hayat geçiyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yıkacak olan buradaki dayanışmanın güzelliğidir demiş. Ozan değil bu, Yiğit. Hava soğuk olabilir ama sıcak çay ve dayanışma çay sıcak, dayanışma sıcak, insanlar sıcak diye de konuşmuş. Belki günü sözü de yapabiliriz bunu. Dur demek önemli diye konuşmuş. Plato Meslek Yüksekokulu Radyo Televizyon Bölümü öğrencisi, 2. sınıf öğrencisi Onur. Operasyonun amacını arkadaşım anlattı. Haziran seçimlerinden itibaren toplumun tüm dinamiklerinin, kadınların, gençlerin, öğrencilerin, akademisyenlerin, kısaca herkesin de üzerinde hissettiği bir baskı söz konusuydu. Cumhuriyete operasyon bu baskıların devamı. Dur demek için dayanışmak önemli. Buradaki dayanışmanın devamının gelmesini umuyorum demiş. Diğer öğrencilerden Deniz de nöbette olduğumu annem biliyor ama babama söylemedim demiş. Annem HOPA'daki eylemlerden alışkın. Muhalif basın yayın organı zaten çok az. Sesimizi duyuracağımız imkanlar kısıtlı demiş. Baskılar artıyor. O yüzden buradayız demiş. Normalleştirmeyeceğiz demiş Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü 1. sınıf öğrencisi Öykü de. Dayanışma için buradaydık. Ben nöbette değildim ama sabah erkenden arkadaşlarımın yanına geldim. Cumhuriyete yönelik operasyon normal bir şeymiş gibi gösteriliyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu baskıları normalleştirmeyeceğiz demişler. Fotoğraflarını da vermişler aynı zamanda. Basın örgütlerinden haber nöbeti diye de aynı şekilde geçilen bir haber var. Türkiye Gazeteciler Sendikası TGS, Disk Basın İş, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün dün Cumhuriyet Gazetesi'nin Şişli'deki merkez binasında haber nöbeti başlattığından bahsediliyor bu haberde de. TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, Cumhuriyet ile dayanışma içindeyiz ancak asıl görev siz okurlara düşüyor diye seslenmiş okuyuculara. Haber alma hakkınıza sahip çıkmadığınız sürece Türkiye'de basın ve ifade özgürlüğü yok edilecek diye konuşmuş. Basın İş Başkanı Faruk Eren de arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar nöbet devam edecek diye de eklemiş bu sözlere. Destekli çığ gibiymiş. Aynı zamanda cumartesi anneleri de Şişli'deki binaya ziyarete gelmişler. İnsan Hakları Derneği'nin gözü altında kayıplara karşı komisyon gönüllüsü Sebla Arcan, İnsan Hakları Derneği'nin ilk kurulduğunda yanımızda Cumhuriyet vardı. Cumartesi anneleri ilk Galatasaray Meydanı'na çıktığında 21 yıl önce yine Cumhuriyet vardı. Cumhuriyet bizim için basın özgürlüğü demek demiş. Göz altında kaybedilen Hayrettin Eren'in ablası İkbal Eren Yancı da bizim evlerimiz 80'li yıllarda çok basılırdı polis ve asker tarafından. O zaman elimizde gördüğümüz Cumhuriyet gazetesini yırtıp ayaklarıyla çiğnerlerdi. O günden bugüne değişen bir şey olmamış diye konuşmuş. Cumhuriyet gazetesine sahip çıkmış, okuru da Cumhuriyet'e sahip çıkmış. Israrla o günden bugüne Cumhuriyet'i almaktan vazgeçmedik demiş. Okuru susturamadıkları için gazeteyi susturmak istiyorlar diye konuşmuş. Aynı zamanda ve çeşitli yerlerden, çeşitli siyasi partilerden ve siyasi oluşumlardan yapılan açıklamalar da var. Sosyalist Enternasyonel Başkan Yardımcısı Umut Orhan konuşmuş. Cumhuriyet kurulduğu günden bu yana aydınlık bir Türkiye için mücadele vermiştir. Bugün ise gazete yapılan siyasi operasyonda bu gazeteyi bölücü bir terör örgütüyle veya gerici yobaz terör örgütüyle bir arada tutmak hangi üst aklın işidir anlamak mümkün değil diye konuşmuş. Tekstil İşçileri Sendikası Başkanı Rıdvan Budak da konuşmuş. Türkiye'nin nüfusunun %1'i Türkiye mal varlığının yıllık cirosunun karının %55'ini cebine koyuyor. Cumhuriyete yapılan saldırı ekonominin yolundan çıktığının baskıyı meşrulaştırmak ve ekonomik sıkıntıları baskılamak için diye konuşmuş. 78'ler girişimi sözcüsü Celalettin Can'ın da açıklaması var. Cumhuriyete operasyondan bir gün önce Gülten Kışanak ve Fırat Anlı tutuklanmıştı. Çatışmanın durması için diyalog ortamının kurulması için barış içinde toplumun kendini yeniden kurması gerekiyor diye de aktarmış. Ardından ESP'nin il başkanı Çiçek Otlu'nun, Sosyalist Gençlik Federasyonu Başkanı Okan Danacı'nın, Sosyalist Gençlik Federasyonu Merkez Yürütme Kurulu üyesi Okan Danacı'nın, Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz'ün demeçlerine yer vermişler. CHP'den de yapılan açıklamalar var. Taksim Dayanışması'ndan Mimar Mücella Yapıcı'nın da açıklaması var, onu da söyleyelim hemen. Bizler çok büyük bir dayanışma örneği gösterdik. Bunun en büyük şahidi saraydır. Dayanışmanın önemini yaşadık, biliyoruz. Bunun için buradayız, yaşasın dayanışma demiş. Ardından da birçok siyasi figür de orada bulunduymuş ve destek mesajlarını atmışlar. Bu şekilde devam ediyor. İl çeşitli yerlerde yapılmış olan dayanışma eylemlerinden de bahsetmiş. Bugün aynı zamanda Cumhuriyet Gazetesi 3. sayfasında. Sahip çıktılar denilmiş. İzmir'de CHP Kadın Kolları üyeleri gazete yönelik operasyonu sessizce Cumhuriyet okuyarak protesto etmişler. Antalya'da KESK, DİSK, TMOP üyeleri destek açıklamasını, TMOK üyelerinin destek açıklamasını okuyan Çağdaş Gazeteciler Derneği Akdeniz Şube Başkanı Mustafa Sözen, Türkiye'nin 15 Temmuz'da darbe girişiminin ardından tarihi bir eşikten geçtiğini belirtmiş. Cumhuriyeti hedef alan operasyonu protesto ediyor, mesleğini yaparken baskıya uğrayan her gazeteci ve medya kurumuyla dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz demiş. Kayseri'de ellerinde Cumhuriyet Gazetesi olan CHP'liler Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı önünde toplanmışlar. Burada oturarak sessiz bir şekilde gazete okuyan CHP'lilere sivil toplum kuruluşları da destek vermiş. Trabzon'da CHP Birleşik Haziran Hareketi, Halk Evleri, KESK, ADD, ÇYD'de eğitim iş ve birçok sivil toplum kuruluşu Atatürk alanında eylemdeymiş. Eyleme katılanlar gazete okuyarak destek vermişler. Zonguldak'ta da benzer bir durum var. CHP Devrek İlçe Başkanı Yaşar Bükrü'nün hukuksuz gözaltılar, uydurma suçlarla muhalif bir ses olan Cumhuriyet'i susturmaya çalışıyorlar demecine yer vermiş Cumhuriyet Gazetesi bugün. Bursa'da da CHP Gençlik Kolları üyelerinin gazeteyi dağıtarak operasyona tepki gösterdiği haberine yer vermiş aynı zamanda 3. sayfadan. Aynı zamanda Ankara Bürosu da ziyaretçi yakında uğramış. Yurdun dört bir yanında eylem vardı diye de yazmışlardı. CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, CHP Milletvekili İlhan Kesici ve beraberindeki heyet gazeteyi ziyarete gelmişler ve destek ziyaretinde bulunmuşlar. Destek mesajı vermişler. Baykal gazeteye yönelik operasyonu sert bir dille eleştirmiş. Bu operasyon bugüne kadar basın özgürlüğüyle ilgili tanık olduğumuz olayların ötesinde anlam taşıyor demiş. Medyanın ana akım isimlerinin ve yazarlarının gazete ve gazetecileri çok rahatlıkla hedef olarak seçebiliriz. Bunu uygulamakta olduğumuz terörle mücadele davaları için ne yerleştirebiliriz konusunda bir deneme girişimi olduğu kanısındayım değerlendirmesinde bulunmuş Baykal. Ve operasyona ilişkin de kritik bir dönüm noktasındayız. Burada büyük bir evrensel dayanışmaya ihtiyaç var. Bu hiçbir şekilde adli ve hukuki bir dava değildir demiş. Ve nöbete başladığından bahsedilmiş bir diğer taraftan da Halk Evleri üyeleri Ankara Bürosu önünde Cumhuriyet nöbetiyle kaldığı yerden devam etmişler. Halk Evleri yöneticisi Dilşat Aktaş'ın yapılan operasyona ilişkin açıklamasına yer vermişler. Burada meydanda okumaya devam edeceğiz diyerek tepkisini göstermiş. Onlar da çeşitli siyasetçilerin aynı şekilde yaptığı açıklamalardan bahsediliyor. Yurdun dört bir tarafında Edirne'de, Çorum'da, Mersin'de, Eskişehir'de, Trabzon'da yapılan bu protesto gösterilerinden de aynı şekilde bahsediliyor Cumhuriyet Gazetesi'nde. Konu bu. Gözaltına itiraz konusunda da detaylar var. Bunları da hemen aktaralım. Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticileri hakkında gözaltı kararı veren mahkemelere verilen dilekçede arama, yakalama ve gözaltına alma kararının hukuksuz olduğu belirtilerek gözaltındaki isimlerin serbest bırakılması istenmiş. Yazılı hiçbir şey verilmemiş. Gazete avukatları İstanbul 5. Suç Ceza Hakimliği'ne başvurarak gözaltındaki yazarların ve yöneticilerin serbest bırakılmasını talep etmişler. Dilekçelerde gözaltındaki isimlere herhangi bir evrak tebliğ edilmediğini kaydeden avukatlar, ancak evlerde arama yapıp polisçe fiziki özgürlükleri ortadan kaldırılarak fiili denetim altına alınmışlardır. Bu aşamaya kadar yakalanma sebepleri, yapılacak işlemler yazılı ve tereddüte yer bırakmayacak şekilde bildirilmemiştir bunlar demişler dilekçede. Aynı zamanda dilekçe içerisinde yapılan arama ve el koyma işleminin hukuka aykırı olduğu da belirtilmiş. Müvekkiller ikametgahı ve iş yeri adresi belli, toplumca tanınan ve saygınlığı olan kişilerdir. Savcılık tarafından davet edilmeleri durumunda tereddütsüz bu çağrıyı uyacak oldukları açıktır. Tebligat yapılmaksızın evlerinde arama yaparak gözaltına alınmaları hukuka aykırıdır diye konuşmuş. Ve avukat yasağına da itiraz edilmiş. Biraz önce aktardığım sebeplerden ötürü. Anayasa Mahkemesi kararını yok saydılar diye de yazmış bugün Ali Canoğlu da bu konuyla alakalı detaylı olarak. İstanbul Başsavcılığında Cumhuriyet Gazetesi'ne yönelik operasyonu yayınlanan haber ve yorumlara dayandırması Anayasa Mahkemesi'nin haberler dışında somut olgular gösterilmeli kararına da aykırıymış. Biraz önce Anadolu Ajansı'nın geçtiği, Anadolu Ajansı'nın iddiaları olarak nitelendirdiği ve Bir Gün Gazetesi'nde de haberleştirilen iddialardan bahsetmiştik. Yani içerisinde 17-25 Aralık MİT tırları gibi olaylar vardı ve Zaman Gazetesi ile paralel başlıklar atmaktan da bahsediliyordu. Bunlardan aynı zamanda bahsetmiştik. İtirazlar da geliyor bir diğer şekilde. Kılıçdaroğlu da partisinin grup konuşmasında Cumhuriyet'e yönelik operasyona tepki göstermiş. FETÖ'cüleri devlette Cumhuriyet mi yerleştirdi diye sormuş. Şehirlere bombalar yerleştirilirken bunlara dokunmayın diyen Cumhuriyet miydi diyen Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖ ile PKK ile ilişkilendirmek şeref yoksunluğu kişilerin yapacağı bir iştir ifadesinde kullanmış sert bir şekilde. Ve partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada gözaltına alınan gazetenin yöneticilerinin isimlerini tek tek sayarak bir haksızlık yapmış savcı, IŞİD'i unutmuş, FETÖ'cü ve hem PKK'lı hem de IŞİD demiş. IŞİD'i unutmuş, hem FETÖ'cü hem PKK'lı hem de IŞİD demiş. Cumhuriyet'in her darbe sonrası bedel ödediğine de dikkat çekmiş Kılıçdaroğlu. Cumhuriyet Gazetesi basın dünyamızın akademisidir. Görüşü ne olursa olsun her insan acaba ne yazdı diye sabah Cumhuriyet'i alır. Cumhuriyet fikir gazetesidir, aydınlanma gazetesidir. Cumhuriyet ödün vermeyen bir gazetedir diye de devam etmiş. Ve biraz önce dediğim o şeref yoksunluğu kişileri de bağlamış bu gazeteyi terörle ilişkilendirmeyi. Teslim olmadığımız için diye konuşmuş HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da. HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş gazete yönelik operasyonun ardından Ankara'daki büroyu destek ziyaretinde bulunmuş. Yanında Sırrı Süreyya Önder, Celal Doğan, Ayhan Bilgen'in de katıldığı bulunduğu ziyarette Demirtaş Ankara temsilcisi Erdem Gül ile sohbet etmiş. Ve 15 Temmuz darbe girişiminden sonra bunu Allah'ın lütfuna çevirmek isteyen saraydaki anlayış ile hükümet el ele verip kanun hükmündeki kararnamelerle bütün temel hak ve hürriyetlerin askıya alındığı yeni bir süreç başlatılmıştır diye de konuşmuş. Demirtaş şunları dile getirmiş aynı zamanda. Toplumdaki zulmün görülmemesi için yapılması gereken şey muhalif medyayı kontrol altına almaktır. Bu geçmiş iktidarların sık sık denediği, dünyada birçok baskıcı hükümetlerin, diktatörlerin denediği bir yöntemdir. Bu günler elbette bitecek. Önemli olan böylesi zor günlerde özgürlüklerden yana olan, demokrasiye inanan herkesin dayanışma içerisinde olmasıdır diye de konuşmuş. Basına darbe süreci olarak nitelendirmiş. Buldum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin parti grup toplantısında gazete yönelik operasyona ilişkin açıklamasını destek vermesi, bu operasyona destek vermesine dikkat çekmiş Devlet Bahçeli, MHP lideri. Yayınlarıyla teröre destek veren dergi, gazete ve televizyonlarda tahammül ve sabrın bir sınırı olduğunu görmeli ve bilmelidir demiş bu gazetelerin, televizyonların ve dergilerin. Her alanda FETÖ ve PKK'nın ayıklanmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken medya ayağına dokunulması neden birilerini rahatsız etmektedir diye sormuş. Adında Cumhuriyet olup Cumhuriyet değerlerine en çok zarar veren, Türkiye karşıtı oluşumları sevindirip umutlandıranların medya özgürlüğüne sığınmaları inandırıcı görülmeyecektir diye de konuşmuş Bahçeli. Daha önce MHP içerisinden gelen de eleştiriler vardı. Onlarla aynı şeyi söylememiş. Ve başbakanın da Avrupa'ya yanıtı var ama onu da son yarım saat içerisinde verelim. Şimdi Cengiz Aktar'la konuşup bu konu üzerine tartışmaya da, analizleri de aktarmaya da devam edeceğiz. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Merhabalar, bugün Ömer Madra yok. Yok, evet. Hemen başlayalım. Tabii efendim, çok buyurun. Yoğun bir gündem var her zamanki gibi. Ama yani bugün kullanmak istediğim, altını çizmek istediğim sözcük, kavram çatışma, confrontation. Yani dört kol çengi içeride ve dışarıda iktidarın hakikaten artık bütün hiçbir engel tanımadan önüne gelen her şeyi, her şeye karşı son derece radikal ve hakikaten bir koçbaşı gibi her tarafa aynı siyaseti, adına siyaset diyebilirsek, uyguladığını görüyoruz. Dışarıdan başlarsak, işte dün akşam Şırnak'a bir çok ciddi bir mühimmat ve tank sevkiyatı başladı. Evet. Şırnak diyorum, Silopi galiba, değil mi? Silopi mi? Sınır bölgeleri diye geçiyordu genellikle. Valla şeye, yani hem Suriye hem Irak sınırı orası. Şırnak galiba. Her neyse şey, yani hemen karşılığı geldi Irak. Bunu kendine yönelik bir hareket olarak algıladı. Irak Başbakanı'ndan bir tepki geldi. Yunanistan'la sürekli gün geçmiyor ki devam bir arıza diyelim adına çıkıyor. Bu durumda Kıbrıs meselesi nasıl adada müzakere edenlerin umduğu gibi çözülecek açıkçası bilemiyorum. Çünkü kapalı müzakerelere geçiyorlar Birleşmiş Milletler'in gözetiminde ve denetiminde. İsviçre'de ayın 8'inden itibaren son round artık. Fakat ondan sonra yani sağda solda toprak peşinde en azından retorikte olan bir Ankara'nın Kıbrıs'ta çakıl taşı verebileceğini, çünkü onlar konuşuluyor. Yani toprak nasıl paylaşılacak? Özellikle kuzeyin elindeki toprağın bir bölümün nasıl güneye verilecek? Bunlar konuşuluyor. Bu durumda nasıl Ankara buna evet diyecek? Açıkçası çok belirsiz ve hiç olur gibi durmuyor yani. Evet. Genel ortamda. Bu dışarıyla alakalı, içeride Kürt siyasi hareketi ve özellikle Diyarbakır Belediyesi eş başkanları ve eski milletvekili Ayla Akataka başına gelenler ve bu sadece yani hiçbir geri dönüşü yok. Geri dönüşü yok derken geri adım yok yani. Bilakis kayyım atandadır biliyorsun. Eti Mesut kaymakamı kayyım olarak belediyeye atandı. Yani oradaki bütün tepkiler olduğu gibi çöpe gitti. Kürt medyasına karşı başlayan harekat artık neredeyse bitti. Yani bir tane bile Kürt medyası veya Kürt meselesinden açıkça bahseden medya kalmadı. Evet. Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili dolaylı karar, yani artık rektörlerin doğrudan saray tarafından atanacağı yani YÖK'ün teklifi sonrasında burada Boğaziçi'nde dün önemli bir şey oldu. Bütün öğretim üyeleri bu doğrudan atamayla ilgili KHK'nın kanun hükmünde kararnamenin kaldırılmasını talep ettiler. Evet. Bakalım ne olacak? Yani buradan geri adım atılacağını ben açıkçası sanmıyorum. İnşallah yanılırım. Ama oraya da bir rektör gelebilir. Yani atanmış rektör. Çünkü yani bu KHK neredeyse Boğaziçi KHK'sı gibi bir şey. Bu arada meclise bu artık kimseyle yapamadığı anayasayı oturdular, yaptılar bir yerlerde. 100'e yakın madde ve başkanın epeydir zaten yani var olan, yani gizli bir şey yok, yetkilerini daha önceki anayasa komisyonunda biliyorsun getirmişti AKP bu teklifi. Yani lav olan, yani Cemil Çiçek'in başkanlığındaki komisyonda onu daha da güçlendirmişler. Yani başkanın yetkilerini daha da güçlendirmişler ve yeni bir teklifle AKP teklifi olarak geliyor. Ve tabii Cumhuriyet Gazetesi yani etrafında bir önemli bir destek ve dayanışma halesi oluştu. Bu hayırlı bir şey. Yani bir nevi direniş tabii bu. Ama ne yani sonucu ne olacak? Mesela iki tane haber var bugün. Dün akşam ve bugün. Birincisi bu İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay'la ilgili yakalama kararı çıktı. Yurt dışında biliyorsun kendisi. O da 15'lik 16 kişinin arasındaydı. İkincisi de dava açıldığı için ve 24 Kasım'da görüleceği için bu vakıfla ilgili, yani Alev Coşkun'un Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili ve Mustafa Balbay biri daha onların vakıf yönetimini açtıkları dava ki savcılığın yani gazeteye yapılan operasyonun gerekçelerinden biri olarak gösterdiği, söylediği bu vakıflarla ilgili anlaşma anlaşmazlık nedeniyle bir dava var, 24 Kasım'da görülecek. Şimdi bu davanın bu dava sonuçlanana kadar Cumhuriyet Gazetesi ilan alamıyor. Yani resmi ilan alamıyor. 5 milyonluk bir gelir bu. Az buz değil. Dolayısıyla burada da yani umudu hiçbir zaman yitirmemek gerekiyor ama yani bu confrontation, çatışma yani hakikaten son derece endişe verici olduğunu da kaydedelim. Birinci noktam buydu. İkincisi, bu dünkü grup konuşmaları, yani malum salı işte başkanların çıkıp konuştuğu meclisteki artık ne anlamı varsa mecliste, yani Cumhuriyet Halk Partisi Kılıçdaroğlu çok çok sert şeyler söyledi. Evet. Hasan Cemal konuşmasını alıp köşesine aynen kesip yapıştırmış. HDP Selahattin Demirtaş konuştu dün. Bu iki parti arasında bir şey yapılabilir mi? Bütün umut bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP birlik olup birlikte hareket edebilirler mi? Bu genel taarruz karşısında bu bir soru işareti olarak duruyor. MHP artık yerini tamamen belirlemiş vaziyette. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Gazetesi'ne yapılan operasyon sonrasında bir şeyler söyledi Devlet Bahçeli. Yok işte adında Cumhuriyet olup da Cumhuriyet değerlerine en çok zarar veren Türkiye karşıtı oluşumları sevindiren. Dün söyledi onu. Onunla noktayı koydu ama ondan önce işte Fethullah terör örgütü operasyonunu sulandırıyor falan gibi bir şeyler söyledi. Sonunda evet, dün dediğim gibi maklayı ağzından çıkardı ve tavrını koydu. AKP zaten belli. Dün muhtar konuşması yoktu. Sadece başbakan konuştu. O da basın özgürlüğünü sizden öğrenecek değiliz dedi. Kime dedi onu da pek anlamadım. Avrupa'ya mı dedi, dünyaya mı dedi, bütün efkarı umumiyeye mi dedi, belli değil. Şimdi bu grup konuşmaları arasında bir iki gündür iyice şekillenen başka bir mesele var ki fevkalade önemli. Bu idam meselesi. Yani idam cezasının geri gelmesi meselesi. Şimdi burada bir yani AKP ile MHP arasında bir objektif, yani farklı sahiplerden kaynaklanan ama bir objektif işbirliği şekilleniyor. Bu şaşırtıcı değil ama bir hatırlatmakta da fayda var. Biliyorsun 2002 yılında ki 2002 yılında koalisyon hükümetinin son icraatlarından biriydi idam cezasının kaldırılması. Bu Avrupa Birliği uyumu konusunda, yani hususunda çok önemli bir adımdı. Mesela Müslüman memleketler arasında bir ilkti. İkincisi galiba Tunus şimdi kaldırdı yanılmıyorsam. Ama başka da yok bildiğimiz kadarıyla. Ve MHP'nin bu, yani hükümet ortağı olarak, koalisyon hükümetinin ortağı olarak bunun altında imzası vardı ve yıllarca bunu reddettiler. Yok işte biz tam anlamıyla onu demek istemedik de bilmem ne falan diye, ama yani mecliste de oy vermedik falan dediler ama hükümette oldukları için, yani hükümette birlikte hareket ettiler ve idam cezasının kaldırılmasının altında imzaları vardır hükümet mensupları olarak. Evet. Devlet Bahçeli de buna dahil. Şimdi bu bir kılçık olarak MHP'nin boğazında duruyor 2002'den bu yana, yani 14 senedir. Şimdi AKP de bunun farkında tabii ve aralarında ki bu zımni ortaklığın açığa çıktığı noktalardan bir tanesi Bunun karşılığında yani idam cezası, al idamı ver başkanlığı diye bir manşet vardı geçenlerde. Nerede bilmiyorum. Tam o yani. Ve bunun karşılığında da referanduma gidilebilmesi için bu demin adını ettiğim yani başkanlık anayasası ile ilgili referandumun bir an evvel ilkbaharda tertip edilebilmesi için MHP'den milletvekillerinin en azından gereken 14 milletvekilinin de bu şekilde meseleye işe dahil etmiş oluyor AKP. Şimdi yalnız bu ki üçüncü noktada o. Bu tabii Avrupa Birliği ile artık yani pamuk ipliğine dönüşmüş olan ilişkileri kopartabilecek bir adım olacak. Zaten mesajlar verildi. Kırmızı çizgi lafı kullanıldı Avrupa tarafından. Ve herhalde oraya doğru gidiyor iş. Yani yıl sonunda. Bu Avrupa Birliği'nin bu aralar biliyorsun ilerleme raporları çıkardı. Evet efendim. Öyle bir şey hatırlıyorsun değil mi? İlerleme evet, evet. Merakla beklerdi herkes. 1998'den bu yana evet. 1998'den bu yana yani kaç 17 sene değil mi? Evet. 18 sene neredeyse. Şimdi bu raporun ne zaman açıklanacağı açıklanmadı bir kere. Oysa daha aylar öncesinden bilinirdi bu. Şimdi 9 Kasım diye bir tarih işittim. Yani gelecek hafta. Gelecek hafta bugün zaten değil mi? Evet. Rapor güya açıklanacak. Fakat o rapora ne koyacaklarını bilemiyorlar herhalde. Aldığım bilgilere göre gene burada bu mülteci anlaşması ağırlığını koymuş ve galip gelmiş ve rapor çok dengeliymiş. Şimdi bunu doğru okuyabilmek lazım. Yani ben bunu çok konuştuk Açık Gazete'de daha önce. Artık Avrupa Birliği kurumları için ki yani buna komisyon da dahil ama hala mış gibi yapıyorlar bu mülteci anlaşması dolayısıyla. Şimdi bir kere şöyle bir hüsnü kabul var artık Avrupa'da. Yani Türkiye'nin üyeliği en azından görülebilir, öngörülebilir veya görülebilir bir tarihte gerçekleşmeyecek bu iş. Yani bir 10-15 yıllığına bitti. Bitti mi diyorsunuz? Hayır, onların şeyi bu. Yani Avrupalıların kendi aralarında konuştukları bu. Yani kendi aralarında bunları konuşuyorlar zaten. Yani bazen açıkça söylüyorlar Avusturyalılar falan gibi ama kendi aralarındaki toplantılarda bu açıkça dillendiriliyor. Dolayısıyla burada şaşırmamak gerekiyor. Yani niye Avrupa Birliği yeterince ses çıkarmıyor? Niye ilerleme raporu daha sert çıkmıyor? Niye üyelik müzakerelerinin dondurulması veya kesilmesiyle ilgili haber gelmiyor? Niye Avrupa ülkeleri Türkiye'de olup bitene duyarsız? Duymuyor, görmüyor. Şimdi burada bunun teşhisini çok doğru koyabilmek ve bu bütün bu tepkisizliği iyi okuyabilmek lazım. Bir kere yani Avrupa Birliği için ve genelinde Avrupa ülkeleri için buna İsviçre, Norveç falan da dahil tabii. Türkiye artık bir üçüncü ülke. Yani Mısır'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili veya Suudi Arabistan'daki İnsan hakları ihlalleriyle ilgili nasıl son derece cılız ses çıkartıyorlarsa Türkiye ile ilgili de aynı şekilde son derece cılız bir ses çıkartıyorlar. Umurlarında değil. Ha akıllıca mı? Değil tabii. Yani sonunda evet yani söz sonunda Türkiye'nin istikrarsızlığı demek bu. Yani ve istikrarsızlığın sürmesi demek. Bu da bir komşu ülke olduğu için Avrupa açısından hayırlı bir şey değil ama öyle. Dolayısıyla yani burada tabii o Müslüman karşıtlığı, Türkiye düşmanlığı falan bütün bunlar da var tabii yani. Ama artık yani müzakere eden aday statüsü, yani negotiating state, negotiating member gibi kavramlar, bunlar artık sadece kağıt üstünde kalmış durumda. O yüzden şaşırmamak lazım. Biz bunu Açık Gazete'de 2 yıldır aşağı yukarı, yani yok yani 1 yıldır söylüyoruz, hele mülteci anlaşmasından bu yana diyelim. Ama bir mülteci anlaşmasıyla 2 yıldır zaten ortalıkta olan bu ruh hali Avrupa'nın iyice kayda geçti. Herhalde dönüm noktası da Juncker'in, yani Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in geçen sene Ekim ayında Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'deki insan hakları meselesi mülteci anlaşmasından daha önemli değildir. Meyalen söylüyorum, yollu bir beyanıyla başladı. Yani bu işin miladı budur. Umurları değil ve hiçbir zaman da olmayacak. Şimdi bunu, bu dolayısıyla bunu bir kenara koyalım. Buna bir mim koyalım. Yani bunu bir yere çıkarmayacak. Yani bu ses falan da çıkmayacak. Çünkü yani hiçbir, en azından kısa vadede müzakereler açısından hiçbir şeyi yok. Ağırlığı yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin gözünde. O yüzden yani it's not an issue derler İngilizce'de. Yani bu bir sorun değil Avrupa Birliği açısından, en azından şimdilik. Ama buna mukabil hem Avrupa'dan hem Amerika Birleşik Devletleri'nden tabii bu gidişata yönelik epey bir tepki geliyor. Basından geliyor ve sivil toplum kuruluşlarından, think tanklardan geliyor. Bu önemli ve art arda geliyor. Şöyle bir üstünden geçelim, bir hatırlatalım. Yani lütfen, bu hafta içerisinde 3 tane çok önemli batılı yayın organında başyazıydı. Dün, evvelsi gün Washington Post, dün New York Times, yine dün Le Monde, baş yazısıydı Türkiye'deki gidişat ve bu gidişatın ne kadar endişe verici olduğu, tehlikeli olduğunun altı çiziliyordu. Mesela New York Times'ın makalesi bugüne kadar hiç işitmediğim bir terim kullanıyor. Irak, Türkiye'nin Sünni ağırlıklı ordusu Irak'a müdahale ederse diye bir laf var. Sünni ağırlıklı. Sünni ağırlıklı ordu. Yani artık Türkiye'yi de Orta Doğu'da Sünni Şii kategorisine koyuyorlar. Yani bu laiklik falan çok uzaklarda kalmış bu yaklaşımda. Guardian'da aşağı yukarı her gün makale çıkıyor. Independent'da, Economist'te epey uzun bir analiz çıktı. Alman gazeteleri zaten her gün aşağı ve her gün ve her gazetede, yani orada çok irili ufaklı gazete var biliyorsun, Türkiye'den bahsediyorlar ve her gün mesaj geliyor. Yani bütün bu gazeteler üzerinden Avrupa'dan, hem hükümetlerden geliyor mu? Hükümetlerden de, yani Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak Alman hükümetinden, Hollanda hükümetinden, İtalya hükümetinden ses geliyor bu gidişatla alakalı. Ama o kadar. Yani bu hiçbir zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkisine negatif olarak şimdilik yansımıyor. Ama dediğim gibi akıldan çıkarmamak lazım. Bunun nedeni, çünkü bir şey ifade etmiyor artık bu ilişki Avrupa Birliği için. Evet. O kadar basit. Şimdi son olarak bu STK'lar dedim. Bir de rapor mevsimi şu sırada, ama hakikaten orada da art arda Türkiye'deki gidişatla ilgili hükümetin de hiç hoşuna gitmeyen zaten raporlar çıkıyor. Bu Freedom House'un raporu çıktı. Human Rights Watch'un raporu çıktı. Orada hükümetten, hükümet cenahından veya yani hükümete yakın medyadan bir tepki geldi. Bunların o bütün o baş harfli terör teşkilatlarıyla ilişkide olduğunu söylüyor Human Rights Watch'un raporunun. OSCE'nin bu Media Watch, yani Dunya Mijatović'in başını çektiği, yani AGİT'in basın özgürlüğü alt grubu biriminden bütün bu olup bitenlerle ilgili tepki geldi. Amnesty International tabii ve RSF, yani sınır tanımayan gazeteciler örgütü. Tabii bu Cumhuriyet'in başına gelenler ve diğer tabii medyanın başına gelenler, yani Cumhuriyet son tüy dikti artık. Bakalım da geriye işte 2-3 tane kaldı biliyorsun yani. Zaten bütün basın örgütleri, CPG, yani Committee for Protection of Journalists, gazetecileri gözetme koruma komitesi olsun, diğer hak savunucusu uluslararası kuruluşlar olsun, IPI, Kadri Gürsel IPI'nin yönetim kurulundaydı, kurulunda hala, bütün bunlardan çok açık ve net beyanlar işitiyoruz. Ama ben sonuç itibariyle bu bütün bu olup bitenlerin, yani içeriden ve dışarıdan verilen tepkilerin her konuda, yani iç ve dış meselelerle ilgili tepkilerin hükümetin umurunda dahi olmadığını görüyorum, duyuyorum en azından. Mesela başbakan bu Avrupa Parlamentosu Başkanı Schulz'la atıştı biliyorsun. Evet. Yani ona bir cevap verdi. Kırmızı çizgiden bahsetti Schulz, Avrupa Parlamentosu Başkanı. Yıldırım da o senin kırmızı çizginin üstüne ben de bir çizgi çizerim, biz de çizgileri millet çizer falan gibi bir şey söyledi. Yani dolayısıyla buradan tabii bir şey çıkacağını beklemek yani çok açıkçası çok zor. Bu Roma bostanı, Roma bahçeleri, yani İstanbul'un Taksim Cihangir kentindeki mahallesindeki bu Roma bostanı ile ilgili yani operasyon çok manidardır, çok anlamlı ve çok çok şey anlatıyor. Mesela orada ne oldu? Seneler, epeydir süren bir, işte oraya bir şey yapmaya çalışıyorlar. Yine bir inşaat. Çünkü inşaat dışında Türkiye'de bir anlamlı bir faaliyet, iktisadi faaliyet kalmadı biliyorsunuz. Rant, evet. Dolayısıyla inşaatı yapacaklar yani oraya. İşte şu bugündü, yarındı falan derken bir kamyon girdi. İşte oraya 3-5 kişi gitti. İyi de oldu. O kamyon geri gitti. Aa işte kazandık. Tamam. Geri gitti, püskürttük falan. Olur mu öyle şey? Şeyle geldilerdi oraya. Güven güçleriyle geldiler. Hafriyat, yani hafriyat kamyonları kazalarını da biliyorsun zaten artık. Türkiye'nin, İstanbul'un yani bir nevi şeysiz, askersiz tanklar bunlar sonuç itibariyle. Bunlar ve girdiler gene oraya. Sonra gene püskürtüldü deniyor ama orada bir dolu kalıntıyı, yani antik kalıntıyı süpürmüşler bu arada. Evet, Tayfun Atay'ın bir tane makalesi vardı 31 Ekim'de yayınlanan. Tabii tabii, afiyat kamyonları ile ilgili. Ancak afiyat kamyonların meselesi bu Taksim platformunun dayanışma değil. Taksim platformunun ta 2011'den bu yana dile getirdiği bir meseledir. Unutmayalım onu. Evet. Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Dolayısıyla yani burada hiçbir şekilde iktidar kafasına koyduğundan vazgeçmiyor. Bunu söylemek istiyorum. O yüzden çatışmacı, yani çok son derece çatışmacı ve gözü kara bir ruh ve şuur haliyle ilerliyor. Allah sonumuzu hayretsin. Evet. Durum bu. Oldu. O zaman teşekkür ederiz Cengiz Bey. Önümüzdeki hafta Ömer Madre'de yanımızda olacak. Devam ederiz kaldığımız yerden. Evet, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Walk in the Rain, Jay and Americans'dan dinledik. Jay Black, Amerikalı şarkıcı, Ses ismiyle de, The Voice ismiyle de bilinen ismiyle 1960'ların ünlü isimlerinden, ünlü Jay and the American grubunun solistlerinden biri olan Jay Black. Bugün doğmuştu 1938 yılında, 2 Kasım tarihinde. Onu anarak son yarım saatimize girdik. Şimdi biraz savaş haberlerinden bahsedelim. Oldukça tedirgin edici gelişmeler de oluyor. Kimi gazetelerde de bunları görebilmemiz mümkün. Deutsche Welle'nin internet sitesinden başlayalım ama. Türkiye, Irak sınırına askeri sevkiyat yapıyor diye verilmiş bu haber. Cengiz Aktar'la da biraz konuşabilme fırsatı bulmuştuk. Türkiye Savunma Bakanı Fikri Işık, Irak sınırındaki Silopi'ye askeri sevkiyat konusunun terörizmle ile mücadele ve Irak'taki gelişmelerle alakalı olduğunu söylemiş. Türkiye, Irak sınırındaki Silopi'ye askeri sevkiyata başladı. Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu söyledi deniliyor haberin içerisinde. A Haber televizyonunda konuşmuş Işık, Türkiye'nin Irak'ta kalıcı olma hevesi yok. Ancak Türkiye kendi güvenliğini sağlamak zorunda, sınırların birisinde bekleme zorunluluğu yok demiş. Işık ayrıca özellikle Sincar bölgesinde tehdit olursa ve terör örgütünün orada yuvalanmasına göz yumulursa Türkiye gereğini yapar diye de bir açıklama yapmış. Askeri kaynaklar Türk ordusunun tank ve diğer zırhlı araçları Şırnak sınırındaki Silopi bölgesine konuşlandırmaya başladığını aktarmıştı. Bu hatırlatılıyor haberin içerisinde. Askeri sevkiyat haberleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü Türkiye'nin oradaki birliklerine takviye edeceği yönündeki açıklamasının ardından geldi deniliyor. Erdoğan, Şii milislerin İran Tel Afer kentindeki teröre sebebiyet vermeleri halinde, bu kentte teröre sebebiyet vermeleri halinde Ankara'nın tavrında farklı olacağını söylemişti. Silopi'den 170 kilometre uzaklıkta bulunan Tel Afer, Türkiye ile tarihi ve kültürel bağları olan oldukça büyük bir Türkmen nüfusuna sahipmiş. Savunma Bakanı Işık, Türkiye'nin kırmızı çizgilerin aşılması durumunda Irak'a askeri varlık girmesi konusunda değerlendirme yapılır diye konuşmuş. Bakan, Başika'daki askerlerin güvenliği için gerekirse ilave kuvvet gidebileceğini de belirtmiş. Deutsche Welle'nin haberine göre. Savunma Bakanı ayrıca Türkiye'nin yabancı hiçbir unsurun Musul harekatında bulunmasını istemediğini de dile getirmiş. Suriye konusunda da barışçıl çözüm yollarının zorlanması gerektiğini söylemiş Işık. Sorunun masada çözülmesine zorlamalıyız demiş. Bakan Fikri Işık, Suriye'de daha büyük bir göç dalgası ile Türkiye'ye baskı oluşturulmamasına dikkat ettiklerini aktarmış. Fikri Işık, Türkiye'nin Rakka'nın YPG değil yerel güçlerle kurtarılması için çalışmayı sürdüreceğini de söylemiş. Bu masada Suriye'nin kurtarılması konusunda çeşitli temaslar da yapılıyor galiba. Moskova'ya kritik ziyaret olarak verilmiş. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la mevkidaşının, yani Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un yaptığı toplantı bu şekilde aktarılmış Hürriyet Gazetesi'ne. Onu da detaylarına kısaca değiniriz. Ama Irak'tan da bir karşılık gelmiş. Irak Başbakanı Haydar El-Ibadi, Bağdat'ın Ankara ile savaşmak istemediğini ancak buna hazır olduğunu söylemiş. Türkiye'nin Irak sınırına zırhlı araç sevkiyatı yapmasının ardından konuşmuş İbadi. Türkiye'nin Irak'a herhangi bir saldırısı kendi çöküşlerine sebep olacak demiş. Al-Maiden gazetesine konuşmuş. Buradaki habere göre Bağdat'ın Ankara ile savaşmak istemediğini belirten İbadi ancak buna hazır olduklarını da sözlerine eklemiş. Irak'a saldıran tüm taraflara her türlü karşılığı vereceğiz şeklinde de bir açıklama yapmış. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalara yer verilmiş T24'ün internet sitesinde yayınlanan haberde Irak'taki Başika kampının gereksiz bir hale geldiğini belirtmişti. Çavuşoğlu, Başika kampının amacı DAEŞ'e karşı yerel güçlere itmekti ama gereksiz bir hale geldi. Şimdi olumlu adımları atıyoruz. İran'ın bu yaklaşımı için onlara teşekkür ediyoruz ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne demiş olduğunu da hatırlatılıyor. Ne demiş olduğu da hatırlatılıyor T24'ün internet sitesinde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başika gerginliğine ilişkin olarak Başika üssümüz konusunda da kimse konuşmasın. Bu üs orada duracaktır. Çünkü Başika aynı zamanda Türkiye'ye olabilecek terör saldırıları için sigortadır ifadesini kullanmış olduğu da hatırlatılıyor. Bir diğer taraftan da savaş devam ediyor. Irak güçleri Musul'un doğusuna girdi. Devlet televizyonu alındı diye verilmiş BBC Türkçe'de bu haber. Ülkenin en büyük ikinci kenti Musul'u IŞİD'den geri almak için 17 Ekim'de operasyona başlayan Irak ordusu kent merkezinin doğusuna ulaştı. ordu birlikleri Musul'da devlet televizyonu binasını ele geçirdi. Ordu birliklerinin devlet televizyonu binasını ele geçirildiği bildirilmiş. Fransız ajans France Presse ve İngiliz Reuters ajanslarına konuşan, daha doğrusu bu haber, bu yayın organlarındaki habere göre Kurmay Albay Talip Şeyh Hati El Kenani Irakiye kanalına yaptığı açıklamada, birden fazla kaynak var kafa karıştırıcı, Musul şehrinin gerçek kurtuluşu şimdi başladı. Nihai hedefimiz Musul'a ulaşmak ve kenti kurtarmak demiş. El Kenani'nin komuta ettiği birlik Irak ordusunun seçkin askerlerinden oluşuyormuş. Amerikalı danışmanların eğittiği birlikte farklı etnik ve mezheplere mensup askerler de yer alıyor. Bu arada Amerikan ordusuna bağlı askerlerin de Musul operasyonunda bulunduğuna dair çeşitli fotoğraflar da yayınlanmaya başladı sosyal medya üzerinde. Onu da hatırlatalım. Görünür haldeler. Bu birlik, biraz önce bahsettiğimiz birlik, El Kenani'nin komuta ettiği birlik, daha önce Ramadi ve Felluce'nin IŞİD'den geri alınmasında da önemli rol oynamış. Günün erken saatlerinde bu birlikte beraber hareket eden BBC muhabiri, embedded gazetecilik deniliyor buna galiba, askerlerin ilerleyişi sırasında Gökçeli kasabasında sert bir direnişle karşıladıklarını bildirmiş. Bundan bahsediliyor. Irak Başbakanı Hayrer el-İbadi'nin Musul'da 3 ile 5 bin civarında IŞİD militanı bulunduğunu tahmin edildiğini ve bu militanlara hitaben teslim olun ya da ölün denildiği aktarılmış. Yine aynı haber içerisinde askeri kıyafet giyerek yapmış konuşmasını Haydar el-İbadi. Başka seçenek yok, ya teslim olursunuz ya da ölürsünüz diye konuşmuş. IŞİD'i dört bir yandan kuşatacağız, Allah'ın izniyle yılanın başını ezeceğiz, kaçabilecekleri hiçbir yere olmayacak ifadelerini kullanarak da net bir çizgi çekmiş galiba. Operasyona katılan birlikler dört koldan Musul şehir merkezine doğru ilerliyormuş. Birleşmiş Milletler bu bölgede yaşayan 1,5 milyon siville ilgili kaygılarını dile getirmeyi de sürdürüyormuş. Yaklaşık 3 ile 5 bin civarındaki IŞİD militanının olduğu şehirde 1,5 milyon sivil var ve Birleşmiş Milletler bu siviller hakkında kaygılı. Birçok on binlerce insanın da göç ettiğine dair de haberler var. Yine bu 3-5 bin arasındaki IŞİD militanına karşı verilen mücadele yüzünden. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de dün yaptığı açıklamada IŞİD'in toplu infazlarını ve sivil halkı yer değiştirmeye zorlamaya sürdürdüğü yönünde yeni bilgilere ulaştığını da söylemiş. İnfazlar da bir diğer taraftan da devam ediyormuş. Gazetelerdeki bu durumla alakalı olan çıkan haberlere bakacak olursak, biraz önce bahsettiğim yakınlaşmadan bahsedilebilir. Biraz önce konuştuğum Moskova'ya kritik ziyaret olarak 23. sayfada verilmiş Hürriyet gazetesinden. Onu bulalım. 23. sayfayı buldum. Türkiye ile savaşa hazırız, sınıra yığınak, durum başa baş şeklinde açıklamalar var bu haber içerisinde. İşte burada haber kısa verilmiş, kısaca geçilmiş. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar dün Rusya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Rus Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov'un resmi bir törenle karşılaşmasına nail olmuş. Akar'a Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da eşlik etmiş. Görüşmede Türk tarafı Suriye'nin hava savunma sistemlerini etkinleştirmesi nedeniyle Türk uçaklarının 22 Ekim'den bu yana Suriye'de operasyon gerçekleştirememesini gündeme getirmiş. Böyle bir durum varmış. Türk jetlerinin Suriye'nin kuzeyinde hava harekatını yeniden koordinasyonu ile ilgili iki komutanın fikir alışverişinde bulunduğundan bahsediliyor haberin içerisinde. Akar ayrıca Türkiye'nin PYD işbirliğine gidilebilmesinin asla kabul edilemeyeceğini iletmiş. Rus tarafından yapılan açıklamada ise iki genelkurmay başkanının samimi bir biçimde Halep'teki durumu ele aldığından bahsedilmiş. Açıklamada temaslar sırasında ayrıca komşu Irak'ta başlayan Musul harekatı nedeniyle Irak ile Suriye sınırında oluşturulabilecek durumda ele alınmıştır ifadeleri kullanılmış. Sadece şeyde değil, bu savaş ve olağanüstü hal durumları sadece Türkiye'nin sınır komşularında değil, Türkiye'nin doğusunda da görülmeye başlandı. Olağanüstü hal durumundan bahsediyorum. Bu konuyla alakalı T24'te bir haber vardı. Bir köşe yazısı vardı Nurcan Baysal'ın. Belki onu da aktarabilme ve durumun nasıl olduğunu tasvir edebilme imkanı buluruz. Peki şimdi ne yapmalıyız kardeş? Başlığı taşıyor bu haber, bu köşe yazısı. Ve şu şekilde başlıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Belediyesi Eş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Han'la tutuklandılar. Umut ya, her ne kadar tutuklanacaklarını bilsek de belki diyorduk. Belki. Büyükşehir Belediyesi'ne giden tüm yollar kapalı. Tomalar ve tanklar şehrin artık her yerini sarmış durumda. Trafik kapanan yollardan dolayı felç durumda. Belediye önünde insanlar toplanmasın diye her şey yapılıyor. Belediyeye çıkan ara sokaklar bile kapalı demiş. Şehrin sokaklarında çöp yığınları var. Bu yığınların nedeni valiliğin otobüs, çöp aracı gibi büyük araçlarla yollar kapatılabilir, eylem yapılabilir diye belediyeye ait ulaşım ve çöp makinelerinin kullanılmasına izin vermiyor oluşuymuş. Dünyadan kopuk durumdayız. 6 gündür internet yok, ara sıra geliyor. Her geldiğinde arada yeni bir kötü haber alıyoruz. Bir ara internet geldiğinde DİHA, Azadiya Velat, JINHA, Özgür Gündem'le birlikte 10 gazete, 2 ajans ve 3 derginin kapatıldığını öğreniyorum. Muhalif sesler gün geçtikçe kısalıyor. Eczaneler 6 gündür ilaç yazamıyorlar. Post cihazları çalışmadığı için birçok iş yerinde hayat durmuş durumda. Otobüsler çalışmadığı için ulaşımda büyük sıkıntı var. Önceki gün birçok doktor ve öğretmen görevden ihraç edildi. Diyarbakır'da bazı hastanelerde hastaların zor durumda olduğu bilgisini alıyorum. Birçok yerde doktor sıkıntısı yaşanıyor. Okullarda zaten yeni eğitim öğretim yılı başladığından beri doğru düzgün eğitim yok. Çünkü öğretmen yok. Çocuklar geçen yılı da sayarsak neredeyse 2 yıldır doğru düzgün eğitim alamıyorlar diye yazmış Baysan. Belediye eş başkanlarının alınmasına insanlar çok tepkililer diyor. Ancak tepkilerini istedikleri gibi gösteremiyorlar. Ne belediyenin önüne gidebiliyorsun, ne protesto edebiliyorsun, ne de dünyaya sesini duyurabiliyorsun. Şehrin bir tarafından diğer tarafına bile bazen haber almakta sıkıntı yaşıyorsun. Sabah erken saatlerde Cumhuriyet'e yapılan operasyonu duyuyorum bu sefer. İnternet yok, telefonlara sarılıyorum. Bir müddet sonra sevgili Aydın Engin'in eşi Oya ablayla konuşabiliyorum. Aramanın yeni bittiğini öğreniyorum. Acaba evlerini arayanlar ne bulmayı umuyorlar? Devlet de elbette biliyor ki Aydın abinin ya da Cumhuriyet'in diğer yazarlarının İstanbul Başsavcılığı'nın deyimiyle FETÖ ve PKK terör örgütü adına faaliyette bulunmadıklarını, suçsuz olduklarını biliyorlar demiş. Maksat korkutmak, sindirmek, gözdağı vermek, cefa çektirmek. Ne Gülten Hanım, ne Fırat Bey, ne Aydın abi, ne de diğerleri. Bu insanlar korkup sinecek insanlar mıdır? İradesini kıramadığın insanları tutsak alabilir misin? Asıl tutsaklar bu insanları tutsak aldığını sananlardır. Yani kardeşim, buradaki ablukalı nedeniyle bazen birkaç gün sonra duysak da biliyorum oralarda da durum iyi değil. Hayatlarımız işgal altında. Peki şimdi ne yapmalıyız kardeş diye sormuş. Bülbüllerin en güzel şarkılarını en karanlık zamanlarda söylediği söylenir. Belki beraber en güzel şarkıları söyleme zamanı gelmiştir. En güzel özgürlük, adalet, hukuk, eşitlik şarkılarını beraber söylersek bu karanlığı aydınlığa çevirebiliriz. Hukuksuzluğa karşı beraber direnebiliriz. Yeterince geç kaldık, artık vakit kalmadı. Belki bir daha sesimiz çıkmayabilir. Bir daha sana yazamayabilirim kardeşim. Gün bugündür, vakit bu vakittir. Yoksa bu topraklarda hiçbir bülbül artık ötmeyecek diye yazmış Nurcan Baysal. T24'te dün yayınlanan köşe yazısında. Durum bu şekilde. Bir de gazetelere bakalım. Son olarak neler yazılmış, neler çizilmiş. Cumhuriyet Gazetesi'nin de neler yazıldığını detaylıca kapsayabilme fırsatı bulduk ilk yarım saat içerisinde. Bir Gün Gazetesi'nde umutsuzluğa tahammülümüz yok, umutsuzluğa hakkımız yok açıklamasına yer verilmiş. Erk Acerer'in haberinde Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi ve vakfın başkanı Orhan Erinç Bir Gün'e konuşmuş. Sıkı yönetim dönemlerinde bile bu türden baskıların yaşanmadığını ifade etmiş Erinç. Gazeteciliği ve Cumhuriyet'i kendi kafalarında yarattıkları tanıma uydurmaları mümkün değil diyormuş. Üniversitelerdeki kanun hükmündeki kararname tepkisinden bahsetmiştik. Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri bir araya gelmişler ve rektörlük seçimlerini kaldıran son KHK'nın iptal edilmesini istemişler. Öğretim üyeleri demokratik toplumlarda rektörler siyasi irade tarafından belirlenemez demişler aynı zamanda. Bir diğer taraftan da İstanbul'da Maslak'ta belediye otobüsünde 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi'ye şort giydiği gerekçesiyle saldıran Abdullah Çakıroğlu ikinci kez tutuklanmasının ardından yine tahliye edilmiş. Bunun haberi var. Çakıroğlu'nun tekmeli saldırısına uğrayan Ayşegül Terzi saldırganın tekrar tahliye edilmesine tepki göstermiş deniliyor. Manşetteki haberini zaten okumuştuk. İşte suç delili olan başlıklar diye Bir Gün Gazetesi'nde Anadolu Ajansı'nın geçtiği ve onun tekrar ettiği haberleri, iddiaları dile getirdiğini bahsetmiştik. Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Basının amiral gemisi Haçlı Şabi sevkiyatı manşetiyle çıkmış bugün. Irak'ta Şii milis gücü Haçlı Şabi'nin Türkmen kenti Telafer'e yöneldiği haberlerinin ardından Silopya büyük tank ve silah sevkiyatı başladı diye verilmiş bu haber. Onun hemen yanında da kaçsam 2011'de kaçardım diyen eski Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in eleştirileri verdiği yanıtlar var. 15 Temmuz Darbe Komisyonu çağrısına sorularınızı mektupla bildirin, yanıtlayayım yanıtını verince dört parti tarafından kaçmakla eleştirilen Necdet Özel Hürriyet'te konuşmuş Fikret Bila'ya. O da aynı zamanda bunu gazetenin ilk sayfasına taşımış. Milliyet gazetesindeki haberlere bakacak olursak faizle ilgileniyorlar onlar bu ara. Başbakan Binali Yıldırım'ın çağrısının ardından önceki gün İş Bankası'nın başlattığı faiz indirimi diğer bankalar da izlemeye başlamış. İş Bankası ve Akbank'ın bu faiz girişiminin Yapı Kredi Bankası, Vakıf Bank ve Türkiye Ekonomi Bankası ile Şekerbank tarafından izlendiği haberi var. Sektördeki diğer bankaların da kredilerini düşürme yönünde adım atmaları bekleniyormuş. Yöneticilerle toplantı düzenlenecekmiş. Bir araya gelmişler zaten. Başbakan Yıldırım'la Cumhurbaşkanı Erdoğan Çankaya'da tüm bankaların yöneticileriyle buluşmuş. Özür dilerim, dilim dönmedi. Bazı bankaların faiz indirimlerinin önemli olduğunu, ancak yetersiz kaldığını da bu bankalara ifade etmişler. Onun hemen altında Silopi'ye büyük sevkiyat şeklinde kamuflajlı askeri araçların fotoğrafları paylaşılmış. Gerekirse Sincar'a müdahale edeceğiz diyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifadelerine yer verilmiş. Akar ve Rusya'nın da Akar'dan da Rusya'ya kritik ziyaret haberi de verilmiş. Durumda kulak tıkayamayız. İdam tartışmaları da aynı şekilde Milliyet Gazetesi'nden de tartışılıyor. MHP liderinin açıklamasına yer vermiş Habertürk Gazetesi. Gelin bitirelim dedi idam. Metni görelim dedi anayasaya yer vermiş. Gelin bitirelim metni görelim manşetiyle çıkmış bugün Habertürk. MHP lideri Bahçeli'den idam ve başkanlık tartışmalarında gündemi belirleyen mesajlar olarak nitelendirilen açıklamalarına yer vermişler. MHP grubuna hitap eden Bahçeli, idama bakışımız net ve belli. Madem idam cezasına ihtiyaç var, milletimiz bunu istemektedir. O halde bahaneye, kaçak güreşmeye gerek yok. AK Parti hazırsa MHP dünden var. Sayın Başbakan'a diyorum ki gelin bu işi bitirelim. Milletimize düşmanlık yapanların hakkından gelelim diye konuşmuş. Bir diğer taraftan da idam olabilir, geriye işlemez diyen Başbakan'ın açıklamaları var. Cumhuriyet Gazetesi'nin operasyonuna yönelik de sert eleştirilere sert çıkmış. Ondan da bahsediliyor. Biraz önce Cengiz Aktar'la konuştuğumuz Avrupa Parlamentosu'nda biri bu gözaltılar kırmızı çizgimiş demiş. Martin Schulz'dan bahsediyor. Senin kırmızı çizgine bakmayız. Senin üzerine bir çizgide biz çekeriz diye demiş. Senin kırmızı çizginin üzerine bir çizgide biz çekeriz diyen başbakanın açıklamasına yer verilmiş. Başbakan Binali Yıldırım Bahçeli'nin AKP idama hazırsa MHP dünden var çağrısını değerlendirmiş. Dikkate alacağız. Partilerle mutabakat sağlanırsa sınırlandırılmış bir düzenleme yapılabilir. Ancak bunun geriye işleyemeyeceği de bilinmeli demiş. Ve ardından da gündemde başkanlık sistemi önündeki olan tartışmayı dile getirmiş. Anayasa değişikliğinde 330'un üzerine çıkmak için MHP'nin bu desteği önemli. MHP'nin hassasiyetinin azami oranda dikkate alarak çalışmalarımızı tamamladık. Bundan sonrası meclisin bileceği iş demiş. Durum bu. Habertürk gazetesinde de. Evet, favori gazetelerinize geçiyoruz. Sabah gazetesi ABD'nin FETÖ'ye bakışı değişiyor demiş. Yine aynı fotoğrafı kullanmışlar. Benzer fotoğraflar var. Sürekli gözleri kapalı yukarı doğru ellerini kaldırıp bakarkenki fotoğrafları elde bulunan ve bu konularla alakalı haberlere direkt yapıştırılan Fethullah Gülen fotoğrafları bunlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Adalet Bakanlığı FETÖ ile ilgili yeni deliller sunan Bakan Bekir Bozdağ yargıya eksiksiz dosya verelim diyerek ek belgeler istemiş. Bakan eksik belgeyle mi gitmiş o zaman? Bakan Bekir Bozdağ yargıya eksiksiz dosya verelim diyerek ek belgeler istemiş. Demek ki eksik belgeyle gitmiş bakan ta Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar. Gerekli belgelerin listesi deniliyor. Türk heyetine geçici tutuklama ya da iade kararını mahkeme verecek yargıya eksiksiz dosya sunmalıyız mesajı veren Amerika Birleşik Devletleri tarafı Amerikan yargısı için önem taşıyacak bilgi ve belgelerin listesinde iletmiş. Keşke önceden çalışılmış ve gidilmiş ve zaman kaybedilmemiş olsaymış. Türk heyetinde yer alan bir isim de bu gelişmeyi şöyle özetlemiş. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin FETÖ kanlı bir terör örgütü. Gülen de bu örgütün elebaşıdır tezini kabule 15 Temmuz öncesine daha yakın diyerek kendi izlenimlerini aktarmış. Bu şekilde aktarılmış Sabah gazetesinden. Hemen altından da idam için sınırlı düzenleme olabilir diyen açıklamasına yer verilmiş başbakanın. Yeni Şafak gazetesi İdam sinyali diyerek direkt idamla açılışı yapmış manşetten. AK Parti ve MHP harekete geçti deniliyor. Gelin bu işi bitirelim, ülkemizi düşmanlık yapanların hakkından gelelim diye çağrısını dile getirmişler Bahçeli'nin ve Başbakan Yıldırım'a. Başbakan Yıldırım da mutabakat halinde sınırlı bir düzenleme olabileceğini söylemiş. 3 suçla sınırlıymış Yeni Şafak gazetesine yazdığına göre. Ondan edindiği bilgiler bu şekildeymiş. İdam cezası ile ilgili yasal düzenleme çalışmalarına hızlanırken AK Parti'nin yasal düzenlemeyi 3 suçla sınırlı tutacağı belirtiliyormuş. Bunlar darbe teşebbüsü, terör ve cinsel istismar olacakmış. 15 Temmuz'daki darbe ve iç savaş girişimine katılan cuntacılar idamla yargılanmayacakmış ama bundan sonraki darbe girişimlerinin önüne geçirmek isteniyormuş. Bundan sonraki darbeciler idamla yargılanabilirmiş. Ardından da 1919'dan sonraki ilk işgal girişimi diye Bahçeli'nin yaptığı açıklamaya yer vermişler. Avrupa Birliği haddini aştı şeklinde yapılan açıklamalar var. Ve kayyum atandı diyerek de Diyarbakır Belediyesi'ne kayyum atanmasını önceden bildiğini ve önceden tahmin edildiğini andıran, ima eden bir başlık da duyurmuş Yeni Şafak gazetesi. Akşam gazetesi ABD ilk kez FETÖ dedi manşetiyle çıkmış bugün. Washington'daki basın bilgilendirme toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Gülen aleyhinde çıkan davanın haklı ve yerinde olabileceğini söylemiş. Ve üst düzey yetkili örgütü iyi bir dini hareketten çok kara para aklayan organize suç örgütüne benzetirken ilk kez davanın haklı ve yerinde olabileceğini söylemiş. Açıklamalar dosyanın kısa zamanda mahkemeye gönderileceği yorumlarına da neden olmuş. Amerika Birleşik Devletleri ise küstahlıkla nitelendirilmiş Akşam Gazetesi tarafından. FETÖ'cülere kanat açan Almanya'nın Adalet Bakanı Maas skandal açıklamalarla imza attı demiş Akşam Gazetesi'ndeki bu haber. FETÖ soruşturmalarını temizlik operasyonu olarak nitelendiren Maas, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı kesinlikle iade etmeyeceklerini söyledi diye de yer verilmiş Akşam Gazetesi'nde bu haberi. Ve son olarak da Star Gazetesi var. Star Gazetesi bugün manşetten yağlı urganla çıkmış. İlmek geçirilmiş bir ip var burada. Hemen ortasında AK Parti MYK'da ilk gündem demiş. Başbakan Yıldırım başkanlığında bugün toplanacak olan MYK'nın en önemli gündemi idama ilişkin yapılacak düzenleme olacakmış. Bunu idam ilmeğinin tam ortasındaki boşluktan duyurmuş Star Gazetesi. Bahçeli AK Parti hazırsa MHP dünden razı dedi. Başbakan sınırlı düzenleme olabilir yanıtını verdi. Kapsam şöyle: savaş, terör ve cinsel suçlar diyerek kısa ve net bir şekilde açıklamış Star Gazetesi. Türkiye 10 yıl önce tamamen kaldırılan idam cezasını tartışıyor. 15 Temmuz ihanetinin ardından meydanların güçlü talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisi işaret ederek önüme gelirse onaylarım demişti diye hatırlatılıyor. MHP liderinin hazırız çıkışına Başbakan Yıldırım da dikkate alacağız ve teklifimizi yapacağız diyerek de bu üçlü paslaşmayı da dile getirmişler. Açıklamaları üzerine gözler AK Parti'nin yapacağı çalışmaya çevrilmiş. İdamın savaş ve yakın savaş, terör ve cinsel suçlar için getirilebileceği belirtiliyormuş. Anayasa değişiklikleri geriye işlemiyor ancak Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Şentop idam Gülen ve Öcalan'ı kapsayabilir demiş. Öcalan'ı nasıl kapsayacak? Öcalan şu anda suç mu işliyor? Cezaevinde suç mu işliyor diye de sormak lazım. Çünkü Yeni Şafak gazetesinde aktarıldığına göre bu geriye doğru işlemeyecek. Başbakan Yıldırım'ın dediğine göre geriye doğru işlemeyecek bir süreç olarak nitelendirilecekmiş. Ama Burhan Şentop galiba, Burhan'dı soy ismi ya da Şentop diyelim sadece, belki yanlıştır. İdam Gülen ve Öcalan'ı kapsayabilir diyerek de farklı bir boyuta çekmiş konuyu. Star gazetesi de yağlı urganın hemen altından dile getirmiş bu açıklamayı da. Evet, gazetelerde yazanlar da bunlardı. Açık Gazete'nin de bu vesileyle sonuna geliyoruz. Selahattin'e bakıyorum hangi parçayı çalacağız diye. Evet, Shadows grubundan çalıyoruz. Bruce Welch 1941 yılında bugün doğmuştu. İngiliz gitarist, söz yazarı, yapımcı, aynı zamanda şarkıcı olarak da biliniyor. En bilindik üyelerinden bir tanesi The Shadows grubunun. Kontiki adlı parçasıyla veda ediyoruz Shadows grubunun. Yarın aynı şekilde Açık Gazete içerisinde görüşmek üzere diyerek. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.